بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Müslüman kardeşim, Allah'ın senin üzerindeki ihsanını düşün. Ayet-i kerimede Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız buyurulmakta. Allah'ın üzerimizdeki en güzel ve en büyük nimeti İslam nimeti. Ve yeryüzünde yaşayıp da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şehadetinden mahrum kalan ne kadar da çok insan var. İslam nimeti Allah'ın bir ihsanıdır. Bunu istediğine verir. Sonra Allah'ın sana bahşettiği hidayet nimetini bir düşün. Müslüman olduğunu söyleyip bu dinin öğretilerine zahiren ve batinen ters düşen, farzlarını yerine getirmeyip günahlara düşen ne kadar da çok insan var. Müslüman kardeşim, genelde hepimiz Allah'ın nimetleri içerisinde yüzmekteyiz. Her türlü maddi imkana sahibiz. Sıhhat ve afiyetimiz yerinde. Bunun için hem sözle hem de fiille Allah'a şükretmeliyiz. Şükrün en büyüğü Allah Azze ve Celle'ye itaat etmektir. Onun yasaklarından kaçınmaktır. Çünkü nimetler şükürle birlikte devam eder. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz elbette size arttıracağım buyurmakta Allah-u Teala. Allah'ın sana verdiği nimetlerden bir tanesi de ömrünü uzatıp bu mübarek aya senin ulaşmandır. Diğer taraftan eceli gelen birçok insanın malı ve çocukları hayatta kalması için ona fayda vermemiş. Gerçekten insanın ömrünün uzaması ve şu an yaşaması onun için çok iyi bir fırsat. Çünkü önünde salih amel işleyecek vakit var. Ömrü kişinin sermayesidir. Öyleyse vaktini iyi değerlendir. Saatlerini zayi etme. Vaktini boşa harcama. Geçen sene seninle beraber olup oruç tutan, bayram namazını kılan, ancak ölümün aramızı ayırdığı insanları hatırla. Ölüp giden insanlardan birisinin dünyaya tekrar geri döndüğünü düşün. Ölüp gitmiş, fakat tekrar dünyaya döndüğünü düşün. O kişi sence pikniğe ve seyahate mı çıkar? Tatile veya pazara mı çıkar? Arkadaş veya dost mu arar? Yoksa tek bir sevap da olsa onu mu arar? Çünkü ahiretteki mizan, yani terazi çok hassas olup zerre ağırlığındaki amelleri dahi tartmakta. Ayet-i kerimede kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür buyurur Allah-u Teala. Dolayısıyla ihtiyarlık gelmeden önce gençliğini, ölüm gelmeden önce sıhhatini, meşguliyet öncesi boş vaktini ve ölümünden önce hayatını fırsat bil. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi insanların hayırlarından olmaya hırslı ol. Ebu Bekrete radıyallahu anhu şöyle der. Bir adam ey Allah'ın Resulü, insanların hangisi hayırlıdır deyince sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ömrü uzayıp da ameli güzel olandır der. Peki insanların hangisi şerlidir deyince kişi sallallahu aleyhi ve sellem ömrü uzayıp da ameli kötü olandır buyurur. Hadis-i Müslim rivayet etmiştir. Müslüman kardeşim, niyetinde samimi ol. Allah'a yöneldiğinde sadık ol. İbadetlerini eda ederken riya ve gösterişten sakın. Kaçın. Görsünler ve duysunlar diye yapılan bir amel Allah katında makbul değil, geçersizdir. Bundan dolayı kusurlarını ve günahlarını gizlediğin gibi hasenatlarını da sakla ve gizle. Nafile bir namaz, gizli bir sadaka, gece karanlığında dökeceğin gözyaşı gibi ancak ve ancak Allah'ın bileceği salih amelleri insanlardan sakla ki takvaya ulaş. Şunu iyi bil ki Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Her zaman ve her halde Allah'ı zikretmeyi alışkanlık haline getir. Dilin Allah'ın zikri hususunda canlılığını kaybetmesin. Günlük zikirleri ezberle. Yeri geldiğinde bunları okuyarak muhafaza et. Kul Allah'tan yüz çevirir ve günahlara dalarsa hayatını zayi eder. İşte o zaman insan yakulu ya leyteni kaddemtu li hayati, keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Şunu iyi bil ki hiç kimse ölümünden sonra senin için namaz kılmayacak. Hiç kimse ölümün akabinde senin için oruç tutmayacak. Zaten yapsa bile fayda vermeyecek. Dolayısıyla Allah'ı çokça zikret ve salih amellerini arttır. Her gün Kur'an-ı Kerim okumaya hırslı ol. Her namaz akabinde okumaya çalış. Genelde insanlar Ramazan ayı başında gayretli olurlar. Ancak birkaç gün geçmesiyle üzerlerine tembellik çöker. Günler geçer, bir sayfa Kur'an bile okumamışlardır. Diğer taraftan Kur'an okumanın fazileti hakkında birçok hadisler gelmiştir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: her kim Allah'ın kitabından bir harf okursa ona bir hasene verilir. Bir hasene 10 mislidir. Elif, lam, mim harftir demiyorum. Diyorum ki elif harftir, mim harftir, elif harftir, lam harftir ve mim harftir. Yani etti 30 hasene. 3 tane harf okuyorsun, 30 tane hasene kazanıyorsun. Yine bu meyanda Tirmizi'nin sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İçinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kişi harap bir ev gibidir. Ve yine Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı okuyun, çünkü o kıyamet günü ashabına şefaatçi olarak gelir. Bunun için Allah'ın kitabını okumada gayretli ol. Bilmiyor isen öğrenmeye çalış. Bazı sureleri ezberle. Unuttuklarının müracaatını yap. Bununla beraber Türkçe mealini de oku. Allah'ın kitabını anlamaya çalış. Çünkü o kitapta nasihatler var. O kitapta ibretler var. O kitapta kanunlar ve talimatlar var. O kitapta sevap ve eciller var. Müslüman kardeşim, Ramazan ayı insanları Allah'a davet etmek için iyi bir fırsat. Bu ayda akrabalarını, komşularını ve sevdiklerini bu dine davet ederek Allah'a yaklaşabilirsin. Ufak bir kitap, ufak bir kaset veya nasihat vasıtasıyla bunu gerçekleştirebilirsin. Her gün bunu yapmaya çalış. Çünkü Allah'a davet Resul ve Enbiyaların, davetçi ve salih insanların görevidir. Özellikle bu ayda insanlar Rablerine daha da yakındır. Nefisler bu davete hasrettir. Kalpler buna açıktır. Ve bunda büyük ecir vardır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne der. Allah'a yemin olsun ki senin vasıtanla, senin aracılığınla Allah'ın birisine hidayet etmesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Ali radıyallahu anh'ya söylemiştir. Ve o zamanlar Arapların yanındaki en değerli şey kırmızı develerdi. Çok kıymetliydi. Bugünün Mercedes'i veya BMW'si gibi. Bu ayda vaktini zayi etme. Boş şeylerin konuşulduğu meclislerden sakın. Dilini gıybetle kovuşturmadan, kötü söz ve Allah'ı kızdıran her şeyden koru. Yaşadığın her günü ganimet bil. Çünkü yarına çıkmayabilirsin. İçinde yaşadığın evin, meskenin hareket noktasıdır. Önce hayır üzere nefsini terbiye et. Sonra da etrafta olan, etrafında olan hanımın, kocan, kardeş ve çocuklarına bu mübarek ayın önemini anlat. Namazlarını muhafaza etmeleri ve çokça Kur'an okumaları için teşvikte bulun. Evinde doğru ve güzel sözle iyiliği emret ve kötülükten sakındır. Ev halkının hidayeti için çokça dua et. Çünkü bu ay, bu mübarek ay, günahkar ve kusurlu olanlara nasihat etmek için iyi bir fırsattır. Belki de Allah Azze ve Celle etrafındaki insanlara senin vasıtanla hidayet eder ve böylece çokça sevaba nail olursun. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: hayrı gösterenin onu yapan gibi sevabı vardır. Hayra delalet edenin onu yapan gibi sevabı vardır. Müslüman kardeşim ve Müslüman bacım, çarşı ve pazarlardan uzak dur. Çünkü oraları hem fitne yeri hem de insanları Allah'ın zikrinden alıkoyan yerlerdir. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın en sevgili yerleri camileridir. Allah'ın en buğz ettiği yerler ise pazarlardır. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu mübarek ay ile diğer ayların arasını ayır. Bu ay ile diğerleri aynı olmasın. Bir ayakkabı veya bir elbise almak isteğiyle bu yüce ayda günaha girme. Bu ayda pazarlara gitmesen de zaruri ihtiyaçların giderilmesi haricinde tabi. Ve bu gitmemenle Allah'a yaklaşmaya çalışsan zarara girer misin? Müslüman kardeşim, ömre ibadetinin fazileti büyüktür. Özellikle bu ayda bu fazilet kat ve kat artmakta. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Ramazan geldiğinde ömre yap. Çünkü Ramazan ayındaki ömre hacca bedeldir. Veya benimle olan hacdır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman kardeşim, Allah-u Teala birçoğumuza hayır kapılarını açmış olup Allah'ın nimeti insanların elinde taşmakta. Bundan dolayı nefsinin uygun gördüğü şekilde malından, yemeğinden, elbisenden sadaka vermeye hırslı ol. Allah-u Teala takva sahibi olan kullarını övmüş ve onları güzel sıfatlarla nitelemiş. Bakın kimdir bunlar? Zariyat suresinde şöyle buyrulur: geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. İşte bu ayda bu faziletli amellerin hepsini toplayabilirsin. Geceleri teravih namazı, Rabbinden af dileğinde bulunman, istiğfar etmen ve sadaka vermen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermeyi hadislerinde teşvik etmiş. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste yarım hurmayla da olsa ateşten sakının buyurmuş. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir başka hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. 7 kişi vardır ki gölgenin olmadığı o gün Allah onları kendi gölgesiyle gölgelendirir. Onlardan bir tanesi kişi bir sadaka vermiştir ve bunu gizlemiştir. Ta ki sağ eli sol elinin verdiğini bilmez. Sahabelerden kimi Allah yolunda malının tümünü, kimi de yarısını vermiş. Şeytan seni bundan alıkoymasın, cimrileştirmesin. Özellikle sadaka konusunda acele et. Bu çağrı kadınlara da aynı zamanda. Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey kadınlar, sadaka verin. Ey kadınlar, sadaka verin, çok ve çokça istiğfarda bulunun. Çünkü ben cehennem ehlinin çoğunun sizden olduğunu gördüm der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman kardeşim, Ramazan ayı nefsin muhasebesi için çok iyi bir fırsattır. Kişi nefsini teftiş eder. Kusurlarını gözden geçirir. Bu gözlemin büyük faydaları vardır. Hata ve yanlışlarını görür ve bunları telafi etmek için gayret eder. Ahireti için çalışır. Tirmizi'nin sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste akıllı olan odur ki nefsi boyun eğmiş ve ölüm sonrası için çalışmıştır. Beceriksiz olan da nefsini arzularına tabi kılmış ve Allah'tan koruma temenni etmiş. Kendini bırakmış, salih amelden yüz çevirmiş, Allah'tan cenneti garanti etmesi için temennide bulunmakta. Ama takdim ettiği hiçbir şey yok. Dolayısıyla kimsenin kimseye faydası olmadığı o güne iyi hazırlan. Tek başına ölecek, tek başına kabre girecek, tek başına diriltilecek ve tek başına hesaba çekileceksin. Çok amel, çok iyilik işledin diyerek kendine güvenme. Zira bu iyiliklerin kabul edilip edilmediğini bilmiyorsun. Günahların için de aynı şekilde. Tevbe ettim diyerek kendini güvende hissetme. Çünkü silinip silinmediğini bilmiyorsun. Müslüman kardeşim, Allah-u Teala ana ve babaya iyiliği, sıla-i rahim yapmayı ve onlara güzellikle muamelede bulunmayı farz kılmıştır. Emretmiştir. Ve buna karşı onlara kızmayı ve öf bile demeyi yasaklamıştır. Ayet-i kerimede onlara öf bile deme, onları azarlama. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger buyurur Allah-u Teala. Yine Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste bir adam cihada katılmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den izin ister. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Ana ve baban sağ mı? Evet der adam. Bunun üzerine onlar için çaba sarf et der. Evet, ana ve babanın hal ve hatırını sormak. Allah'a itaatte onlara yardımcı olmak. Onlara hediyeler sunmak. Onları mutlu kılmak. Onlara dua etmek iyilik çeşitlerindendir. Bazı insanlar bu tür iyiliklerden yüz çevirmiş. Ama diğer taraftan arkadaşlarıyla gezerler, komşularına giderler, ziyaretleşirler ama bundan ana ve babanın hiçbir nasibi yoktur. tanıdıklarına gösterdikleri ilgiyi ana ve babalarına göstermezler. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu şöyle der: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah'a daha sevimlidir diye sordum. O da sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır dedi. Sonra hangisidir dedim. O da ana ve babaya iyiliktir dedi. Sonra hangisidir dedim. O da Allah yolunda cihattır dedi. Müslüman kardeşim, Allah ömrüne bereket versin. Ana ve babana iyilikte bulun. Onlara dua et. Onların arkalarından sadaka ver. Bu mübarek Ramazan ayında sıla-i rahimde bulun. Alakanı kesme onlarla. Onlarla olan bu ziyaretleşme esnasında sakın asıl hedeften sapıp da gıybet yapıp laf taşıma. Vaktini bunlarla zayi etme. Hal ve hatırlarını sor. Hallerinden emin ol. Onları sevdiğini hissetsinler. Bu hissi onlara ver. İhtiyaçlarını gider. Böylece dünya ve ahiret saadetine nail olursun. Müslüman kardeşim, gel bu mübarek ayı taatlerle geçirelim. İbadetle geçinelim. Geçirelim. Günahlardan uzak kalalım. Harama bakmayalım. Şarkıyı, türküyü hepsini bırakalım. Bari şu ay bu televizyondan uzak duralım. Namaz kılarak, Kur'an okuyarak gecelerimizi ihya edelim. Gerçek bir tövbeyle Rabbimize dönelim. Af dileyelim. Sözle ve fiille bunu gerçekleştirelim. Umarız Rabbimiz bizleri bağışlar. O şöyle buyurur: Ey müminler, hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Bir başka ayette şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Tirmizi'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Bütün Ademoğlu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı da tövbe edenlerdir. İşlediğin bütün günahlardan tövbe et. Bir daha dönme. Pişman ol. Nefsinle mücadele et. Heva ve hevesine, arzularına boyun eğme. Şeytana teslim olma. Yeni bir sayfa aç hayatında. İbadetlerle, doğrulukla, Allah'a sığınarak bu sayfayı süsle. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün ne mal fayda verir ne de evlat, ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler o gün fayda bulurlar. Tevbe etmede gevşeklik gösterme. Tevbeni geciktirme. Bu ay son Ramazanımız olabilir. Bir dahaki sene arkadaşlarımızla beraber olamayız. Aramızdan bazılarımız ahirete göç edebilir. Ölümü hiç aklından çıkarma. Gençliğine güvenme. Bir sevaba dahi ihtiyacın olacağı o günü hiç unutma. O öyle bir gün ki şiddet, keder ve korkudan dolayı çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek. Öyle bir günden kork. Bir taraftan mesafesi yerle gökyüzü kadar olan ve takva sahipleri için hazırlanmış olan cenneti düşün. Diğer taraftan da yüz çevirip geri dönen, toplayıp yiyen kimseyi çağıran ateşi hatırla. Maarif suresinde böyle buyur Allah Teala. Bütün bunları hatırlaman taat üzere devam etmene yardım edecektir. Ömrünün geçen günlerinde dünya için harcadıysan, geri kalan hayatında da ahiretin için harca. Hayatının geri kalan kısmını ganimet bil ve en iyi şekilde değerlendir. Ölüm geldiğinde çoluk çocuktan,